Бог навмисне робить усе різнобарвним, різноваріантним, різноманітним. Він навмисне створює багато варіантів істини. Це свого роду фольклор. А ти хочеш раз і зробити усе монотонним, уніфікувати світ. Для Бога це було б за виграшки. Так навіть легше було б цим світом управляти. Але він не хоче, щоб світ був подібним на інкубатор. Тому він творить і творить, аби вам, людям, було цікаво жити, а йому із свого боку цікаво спостерігати. Ну, нехай би хоч наука знала секрет. Бог дає шанси для цього. Він помалу відкриває секрети буття, але малими дозами. Раз на століття або на кілька століть. Відповідно до готовності суспільства сприйняти нові ідеї. Так у першій половині ХХ століття він запустив у західне суспільство теорію відносності, теорію Всесвіту, що розширюється, і квантову теорію. Наука стала активно рухатися у напрямку пізнання божественного. Все наче йшло до того, але суспільство проковтнуло ці ідеї, майже не пережовуючи, і не справилося із перетравленням. І Бог сказав: «Пауза! Ти помітив, що кінець 20-го і початок 21-го століття – це криза науки і культури. Нічого нового не створюється в сфері пізнання. Відбувається лише пережовування, точніше ферментація старого. Ні у точних науках, ні у філософії, ні у гуманітарних науках, ні в літературі. Є окремі особи, які намагаються тримати науку в тонусі. Але Бог навмисне загальмовує її поступ. Суспільство не готове. На даному етапі дуже важливий стан відносного спокою. Щось на кшталт болота. Артема це обурило. Чому болото? А тому, що природа людського пізнання подібна до процесу травлення. Чим менше їжі, тим швидше і безпроблемніше вона перетравлюється, засвоюється, позбувшись непотрібних шлаків. Інформацію найкраще споживати малими порціями. А коли її забагато, процес перетравлення сповільнюється, ферментизація загальмовується, організм починає хворіти, треба перечекати, поки він самоочиститься. Все має перебродити, а істина випасти восад. Тоді можна говорити про нову, свіжу порцію пізнання. Отже, пізнання світу – це система травлення? Рот, стривохід, шлунок, тонка і товста кишки, і підшлункове, і жовчний міхур, засміявся Серафим. Артем скривився. Це у часи великого пролетарського письменника називали вульгарним матеріалізмом, пожартував Артем, повторивши слова ВПП. Серафим був готовий до цього жарту. Це світовий закон. Закон травлення, що його встановив Бог іще перед створенням світу. Все навколо – історія цивілізації, поступ пізнання, життя усього живого і навіть чорних дір у космосі – все відбувається за цим законом. Бог кидає у світ свої девелоперські проекти, а ви їх ковтаєте або пережовуєте, перетравлюєте, як можете. А потім на цій основі самі творите конкретну науку, конкретну культуру, свою історію, своє суспільство. Ідея абсолютна, а її втілення – це вже її вульгаризація. Це що, Гегель? Нехай буде Гегель, здвигнув плечима Серафим. Називайте це, як знаєте. Ось навіщо я їм, подумав Артем. Їм потрібні професійні девелопери. Серафим усміхнувся, неначе прочитав думки свого клієнта. Стежка по яру й далі велась поміж пагорбами, поміж чудернацькими храмоподібними спорудами. Серафим випередив Артема і завів у якийсь закапелок. За земною логікою, за законами земного простору, у тому закапелку мав би бути сховок, звідкіля ні тебе не видно було б, ні ти нічого не побачив би. Але тут діяли інші закони простору. Тому перед Артемом відкрилася величезна панорама на усю хімеристику третього рівня. Він побачив перед собою експозицію з історії світового храмобудування. Однак це була виставка не тих храмів, якими вони ставали на землі, а тих, якими вони були задумані на небесах, у небесному проектному бюро або у небесному девелоперському офісі. Саме тому вони, з одного боку, були подібні до своїх земних копій, а з іншого – відрізнялись від них. Це вдалий приклад того, як відбувається спотворення божественних абсолютних ідей після того, як вони потрапляють на землю, подумав Артем. Він поки що не розумів, у чому полягає відмінність між оригіналом і копією. Як там казав Серафим, оригінал – це свого роду абсолют, а копія – це його вульгаризація. Серед тих абсолютних конструкцій були різні церкви, каплички, мечеті, синагоги, святилища, ступи, костели, печерні монастирі. «Вибирай», – сказав Серафим, поклав одну руку на Артемове плече, а іншою, немов крилом, описав півкола, демонструючи красу абсолютного.